Ja, je bent piepjong en je wilt heel veel. Leren praten, leren lopen, leren luisteren. Maar voor jou is er nog geen club of vereniging. Stem dan zondagmorgen af op Radio Horizon. De mooiste sprookjes die je altijd wel wilt horen. Zondagmorgen 8 uur Horizon.